Saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. W euro! Prezentów znajdziesz tysiące! W euro są ceny zniewalające! Yo. I prezent od Mikołaja. W euro nie płacisz do maja. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 grudnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przyczyny wybuchu w domu w Szczyrku na Śląsku wyjaśnia prokuratura. W sumie w katastrofie zginęło 8 osób. Izba Pracy Sądu Najwyższego podważa legalność KRS i Izby Dyscyplinarnej. O podjętej uchwale powiemy za chwilę. Minimalny wzrost bezrobocia w listopadzie. Resort pracy szacuje, że było na poziomie 5,1%. Prokuratura wyjaśnia przyczynę wybuchu gazu w domu w Szczyrku. Sprawą zajmują się śledczy z Bielska-Białej. Rozmawiała z nimi Agnieszka Loch. Jak powiedziała rzeczniczka bielskiej prokuratury Agnieszka Michulec, na miejscu tragedii wciąż pracuje sztab prokuratorów. W Szczyrku działa również grupa do spraw katastrof Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Nie można jeszcze przeszukać miejsca zdarzenia. Będzie to możliwe dopiero po zakończeniu działań strażaków. Jak mówiła rzeczniczka bielskiej prokuratury, katastrofa była wynikiem eksplozji, a dokładne przyczyny ustali śledztwo. Jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, w wybuchu gazu w domu w Szczyrku zginęło 8 osób. Przyczyną eksplozji mogło być przewiercenie gazociągu podczas prac budowlanych. Legalność Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej podważona przez Izbę Pracy Sądu Najwyższego. Uchwaliła ona uchwałę, z której wynika, że Krajowa Rada Sądownictwa nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej, a Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej. Tak mówił o tym rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski. To nie chodzi o jakieś przyznawanie się do błędów. W tej chwili chodzi o ustabilizowanie stanu prawa w Polsce. Zadaniem rządu, zadaniem parlamentu jest podjęcie kroków, które spowodują, że to się zakończy. W mojej ocenie sądy prawdopodobnie będą brały to pod uwagę. W listopadzie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że to Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej, żeby ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Bezrobocie minimalnie w górę. W listopadzie było na poziomie 5,1%. To 0,1% więcej w porównaniu do października. Tak wyglądają szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort podkreśla, że począwszy od 1990 roku wskaźnik bezrobocia w listopadzie nie był tak niski. Polska będzie współgospodarzem Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn w 2021 roku. Impreza będzie również w Czechach, Estonii i Finlandii. W Polsce zostaną rozegrane spotkania grupowe, 4 mecze 1/8 finału, 2 ćwierćfinały, oba półfinały, a także mecz o trzecie miejsce i finał. Łącznie przed polską publicznością siatkarze rozegrają 25 spotkań. Wypełniony prezentami autobus wyruszył z Tarnowa na Ukrainę. W tym roku dzięki akcji Pomóż Mikołajowi dotrzeć na Kresy ponad 900 Polaków otrzyma świąteczne paczki. Które teraz nosić? Tam ze szkoły te brązowe? Teraz będą tutaj, bo one pójdą do środka. Połowa autobusa paczek? Większe, całe bagażniki i połowa autobusu. My to wszystko sami pakowaliśmy. Artykuły spożywcze, jakieś słodycze, maskotki. To jest fajna akcja i można zrobić w końcu coś dobrego. Nasza młodzież, jeżeli zobaczy, jak niestety wygląda życie w tych małych miejscowościach, to później wszystko to, co jest tutaj, traktują w sposób, zawsze mogłoby być gorzej. W wypełnionym paczkami autobusie jadą 24 osoby, uczniowie szkół z opiekunami oraz przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Lwowa. 50 tysięcy lampek rozbłysło na jednej z najsłynniejszych choinek świata w nowojorskim Rockefeller Center. Ma ponad 20 metrów wysokości. Dla mieszkańców Nowego Jorku i turystów to wyjątkowe wydarzenie. Oglądanie choinki z rodziną dało mi dużo radości, a muzyka przywoływała wiele radosnych wspomnień. Przyszło tu tak wiele osób, są radosne, świąteczne utwory, jest klimat i jest bardzo miło. The

dla scenarzysty, reżysera, aktora, jakim jestem, to naprawdę jest człowiek tak wybitny, że trzeba mu poświęcić czas. Mamy taki wieczór wspomnień o panu Barei. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć, że jego twórczość też przypadała na straszne czasy cenzury. Ja jeszcze pamiętam, kiedy coś się napisało i dosłownie ten cenzor, najczęściej niezbyt rozumny, wykreślał jakieś najważniejsze rzeczy, bo coś mu się skojarzyło. Dam państwu przykład taki. Piotr Jaroszewicz pojechał do Moskwy, na tam oczywiście, żeby tam zebrać tam reprymendy, czy wszystko jedno. A w telewizji miała być bajka Piotruś i Wilki. I zakazano tej. No kto się komu mogło skojarzyć bajka dla dzieci Piotruś i Wilki z Piotrem Jaroszewiczem w Moskwie? No jaką wyobraźnią się musiał? No wyobraźnię mieli rzeczywiście straszną. I w tych czasach takiej głupoty cenzorskiej pan Bareja te swoje wspaniałe filmy przemycał, te scenariusze. Ile on się musiał biedny napocić, żeby jeszcze zostało tyle, ile zostało. Wspaniałe. Dla mnie Miś jest takim przykładem, no elementarnym przykładem, jak należy sformułować dialogi, jak należy pracować z aktorami, no po prostu jak należy tworzyć. Czy obraz rzeczywistości w filmach Barei był zbliżony do rzeczywistości? Tak, on był właśnie, mało tego, on był taki groteskowy, satyryczny. On poprzez komedię bardzo mądrze świat pokazywał. Bardzo Ale to mądrze. Był ten świat realny? No ja nie pamiętam tych czasów. Pan prawdopodobnie no tak. Ja pamiętam bardzo dobrze. Mówię, że to było coś pięknego, dlatego że to była taki troszeczkę surrealizm, prawda? Mhm. Bo to życie nasze było trochę surrealne. Ono nic nie ma wspólnego z rzeczywistością dzisiejszą. Ono było po prostu jakieś takie bardzo dziwne. I to wszystko umiał pan Bareja fantastycznie pokazywać. Dlatego dla mnie to jest wzór. Kto będzie? No, będą oczywiście przede wszystkim widzowie, którzy są zainteresowani, ale na scenie będzie rodzina pana Barei, małżonka i dwoje dzieci. Będzie Olaf Lubaszenko, będzie czytał fragmenty. Moja skromna osoba będzie także Mariusz Cieślik, redaktor z Trójki będzie. Także mam nadzieję, no będziemy pokazywać takie ciekawe rzeczy. Wywiad na przykład pana Fedorowicza z panem Bareją, bardzo ciekawy, bardzo fajne. Będziemy wspominać generalnie. Dla mnie w ogóle, drodzy państwo, to wspominanie ludzi, którzy odeszli, jest bardzo ważne. Ja mam tych swoich majstrów wielu, taką mam nawet w naszej Warszawie, taką mam całą ścianę cegieł, gdzie są tacy wybitni ludzie. Po prostu moja ściana taka, tam już jest sto kilkadziesiąt osób, między innymi pan Stanisław Bareja właśnie. Szkoda, że odszedł, no ale ktoś zadzwonił. To spotkanie z Bareją to dzisiaj jest, no niby lapsus, prawda? Przecież pan Bareja nie żyje. Ale skoro ten ktoś tak zapytał, to w jego świadomości on żyje, a żyje poprzez swoje filmy. I dla mnie jest nieśmiertelny po prostu. Ten będzie wieczór o Stanisławie Barei, wybitnym polskim reżyserze i takim obywatelu, bo on miał gdzieś tam w zanadrzu jest miłość do Polski. Naprawdę jest miłość taka. I ten dla mnie to, co proponuje, to jest taki rodzaj słowiańskiego humoru. Taki coś. Pański ulubiony film Stanisława Barei? No Miś, zdecydowanie. Miś to jest takim elementarzem. Dla mnie, zdecydowanie. Tu oczywiście trzeba jeszcze podkreślić rolę Stanisława Tyma. Stasiu, wszystkiego dobrego. Wiem, że Stasiu trochę chory. Wszystkiego dobrego, Stasiu, drogi. Natomiast to absolutnie Stanisław Tym jest tutaj bardzo ważną postacią. O nim też będziemy mówili. Czas nas niestety goni nieubłaganie. Moim gościem był Emilian Kamiński. Bardzo dziękuję. Zapraszam do kamienicy. Zapraszam do kamienicy wieczorem, a teraz zapraszam na spotkanie z rodziną Średnickich. Kłaniam się państwu, Łukasz Szwed. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Teatr Polskiego Radia. Krzysztof Jaroszyński. Rodzina Średnickich. Mały Świat 21. Odcinek 12. Rodzina. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. to twoje życie zmieni się teraz kompletnie do góry nogami. W ciąży jestem? O Boże, w ciąży jesteś. No, ja nic nie wiem, to ty tak twierdzisz. Tylko ja? Ach, nie strasz mnie bez powodu, no. Przychodzę z taką dobrą nowiną, a ty od razu zamieniasz to w horror. Jaką dobrą nowiną? Mam nowy, absolutnie obłędny job. To już cię z tego cateringu wywalili? Przecież dopiero we wtorek zacząłeś. No, czy ty gdzieś popracujesz dłużej niż tydzień? Daj mi wreszcie coś powiedzieć, dobra? Nadal robię w cateringu, tylko od wczoraj jestem dodatkowo... Uwaga, będzie szok. Głównym doradcą szefa wielkiej agencji reklamowej. Dotarło? Jak to? No po prostu. Jak ktoś ma talent, to w końcu wypłynie na górę. Ale jakim cudem? Bez cudów. Robiłem catering w biurowcu przy Marszałkowskiej, targam te zestawy lunchowe, no i sekretarka mówi, żebym zaniósł je do szefa. On siedzi, tam 15 monitorów dookoła, 100 papierów, dopinają kampanię i afera, bo jakaś tam gwiazda im odmówiła. A oni w popłochu, a ja zimna krew. Jak ten rekin, wyczułem ofiarę i mówię, że to powinien zagrać naturals i że akurat znam taką osobę. Tego szefa to zdziwiło, a ja szybko pokazałem twoje zdjęcie z Chorwacji. Przecież to było z plaży nudystów. Naturals to naturals. Szło zbyt wielką stawkę, żeby się tam teraz zastanawiać. No. Skasuj to zdjęcie. Dziewczyno, obudź się. Grasz w reklamie. Czy ty sobie zdajesz sprawę, co to znaczy? To jest obłędna kariera, to są media, to są wywiady i to jest kasa. A co ja mam reklamować? No właśnie. A co ty tak stanąłeś w progu i stoisz? Nie mam siły iść. Taki zarobiony jestem. Przecież jeszcze zakład nie jest otwarty. No właśnie, a już ten twój lolek nie daje mi żyć. Hala pusta, a ty każe mi latać z taśmą, a zmierz stąd do tam, a to ile będzie stąd dotąd? A ja dziś zmierzyłem w sumie z 5 kilometrów. O, serce mi tak tłucze, że zawał mam jak w banku. Brat, ci zabije męża, jak u Szekspira. Boziu ty mój, skąd ty Szekspira znasz? Chyba odejdę od lolka. Wolę umrzeć jak emeryt przed telewizorem. Szkoda, ale przecież nie będę cię posyłała na pewną śmierć. Chociaż mogę ci powiedzieć, miałam pewne nadzieje. Że umrę? Nie, że trochę poprawią się finanse w domu. Bo wiesz, mój salon idzie coraz gorzej. Podatki idą w górę, pensje w górę, kosmetyki w górę, czynsz w górę, wszystko idzie w górę. Nic nie idzie w dół? Idzie. Zyski. A w telewizji mówili, że owszem, są podwyżki w różnych dziedzinach, ale najważniejsza rzecz tanieje. Znaczy która? Pieniądze. Mam ogłosić całemu światu, że mam te białe drobinki we włosach? Ludzka rzecz. Popatrz na marynarki niektórych posłów. Jakby prosto ze Śnieżycy wrócili. Zresztą reklama jest o tym, że nie masz tego, bo zastosowałaś szampon anty. No, ale jakiś wstyd jest. Ty się ciesz, że jesteś tą jedną, jedyną, którą wybrali. No. A tam takich brunetek to całe stado było. Dlaczego brunetek? Bo to porządnie widać tylko na czarnych włosach. Takie są zasady kinematografii. Tu blondynka kariery nie zrobi. Ale ja przecież jestem ruda. O, przefarbujesz się. I to za darmo, bo w zakładzie matki. Patrz, jak ci szczęście puka do drzwi. A w tej sprawie jest niestety jedna gorsza rzecz. To transakcja wiązana. Żebyś zagrała, to trzeba jeszcze, żeby twoja mama przyjęła rolę w innej reklamie. Dzień dobry, słucham panią. To ja. Magda? Co ci się stało? Przefarbowałam się. Co, nie lepiej? Bez sensu. To tak jakby Mona Lizę przefarbować na jasny blond. Daj spokój. Byłaś zawsze wiewióreczką i co teraz? To tylko na chwilę. Startuję do reklamy. Ruda reklamuje czarne włosy. Zawsze uważałem, że reklama to oszustwo. No, ładnie mieszkasz. Nie tak jakbym chciał. Foteli jeszcze nie mam, wykładziny. No ale z kasą krucho. Ja właśnie do ciebie w tej sprawie. Radek znalazł teraz świetny job. Jezu, on nie pożyczy, gdzie? On nie, ale mama. Twoja teściowa? Sztos Sknera. Pamiętasz, co ci dała na prezent ślubny? Pamiętam. Jajko niespodziankę. Tylko to nie jest cała prawda. Tam w środku był podobno pierścionek z brylantem. Tylko nic nie wiedziałam. Odłożyłam to jajko na stół, ktoś zabrał i teraz już nie dojdzie. Pewnie ona sama zabrała. Nie o tym gadaliśmy. Nasza mama ci pożyczy. No, przecież ona też goni w piętkę z tym salonem. Mama dostała fantastyczną finansowo propozycję reklamy. No, ale się nie zgodzi. Właśnie przyszłam, żeby się naradzić, jak ją przekonać. A co to za reklama? No właśnie. No jak znam mamę, to ona na to nie pójdzie, bo chociaż są w tej sprawie ogromne plusy, to znaczy pieniądze. Nie tylko pieniądze. Popularność telewizyjna to też coś. Weźmy taki przykład tego gościa, co zagrał w reklamie lekarstwa przeciwko wzdęciom. Chwali się na Twitterze, że ile on dostaje postów z podziękowaniami od tych, co dawniej byli wzdęci. No, pisze, że co chwila ma dowody sympatii. Nawet do windy wpuszczają go pierwszego. A potem na wszelki wypadek z nim nie jadą. Ja nie wiem, czy matka jest przygotowana na taką falę popularności. Ale jakby ruszyła frekwencja w jej salonie kosmetycznym. Słynna celebrytka z telewizji zaprasza. Hit! Chyba idzie. No cześć. Żeberka ci kupiłam. Teraz to żeberka będą specjalnie odkładać dla ciebie. Albo w ogóle przynosić do domu. I to gratis. Jeszcze powiedzą, że to zaszczyt, że taka sławna osoba życzy sobie od nich żeberka. O co wam chodzi? Mamo, wybrali cię do reklamy. Będziesz sławna i bogata. Świat położy ci się do stóp. Momencik, możecie mi powiedzieć coś konkretniej? Proponują ci zagrać w reklamie. Tu na kartce jest suma z honorarium, ale zanim zobaczysz, weź walerianę. A co mam reklamować? O, i to jest cała matka. Roztaczamy przed nią całą gamę plusów, a ta od razu czepia się tego jednego małego minusa. Co mam reklamować? Drobiazg. Czy ty widzisz, że już wybrzydzasz? Nie widzę. No, to już jesteśmy duży krok bliżej. Co to za reklama? Już ci mówię, tylko Magda, zabierz tę zdechłą muchę ze stołu. Obrzydliwie wygląda. Ale gdzie ta mucha? Właśnie, ja nie widzę. No jak to? O tu. A, no tak, jest. Weź zmiotkę i usuń ją. O czym to mówiliśmy? Co to za reklama? Nic takiego, okulary. Dla niedowidzących. Przecież ja mam świetny wzrok. Wątpię. Nawet przed chwilą dwa razy przyznałeś, że nie widzisz. Ja? Kiedy? Łukasz, nagrywałeś mamę na smartfona? Jasne. Puść jej. Potajemnie mnie nagrywacie? Czy ty widzisz, że już wybrzydzasz? Nie widzę. I jeszcze z tą muchą? Właśnie, ja nie widzę. Takie są fakty, mamo. Masz poważny kłopot z oczami. A ta reklama jest właśnie o tym. Powiesz, że masz 87 lat i taki sam procent ubytku wzroku. Potem założysz okulary i nawleczesz nitkę na igłę. Wszystko. Wielka sztuka? Ja? 87 lat? W telewizji zrobią cię parę lat starszą. Parę lat? Oni tam potrafią cuda. Nie, nie. I jeszcze raz nie. Moment. To jest tylko taka rola. Ty myślisz, że w teatrze, jak ktoś przebija się sztyletem, to naprawdę umiera? A kto by grał w środę? Powtarzam, że nie. Czekajcie, inny przykład. Jaki jest twój ulubiony aktor? Przecież wiecie, że kocham się w Clooney'u. I proszę bardzo, George Clooney. I gra w reklamach. Ale kawy. No i teraz zapędziłaś się w kozi róg, bo Clooney kawy nie pije. Tak powiedział w wywiadzie. To i ty możesz reklamować okulary, chociaż nie nosisz. Proste? Ale Clooney nie zagrałby w reklamie ślepego starca. Powolutku. Na razie mu nie proponują. Ale przyjdzie czas i na niego. A czy nie kręci cię to, że proponują ci reklamę jeszcze przed Clooneyem? Przecież ja jestem ten sam rocznik, co Clooney. No, prawie. Michael Jackson potrafił zagrać w teledysku trupa i to z 5 lat przed śmiercią. Okej. Okay. Trupa z Jacksonem mogę zagrać. Zresztą to jest bardzo dowcipna reklama, bo tam na początku, zanim założysz okulary, to nie możesz trafić łyżką do ust. A przecież masz poczucie humoru. I weź też pod uwagę, że po tym posypią się następne propozycje i to lepsze. Właśnie. Będziesz słabo widzieć na jachcie w Monako. Nie dowidzisz na nartach w Alpach. Albo nawet może Hollywood. Dostałabyś się tam kiedykolwiek, gdybyś miała normalny wzrok? Mamo, nie patyczkujmy się, bo sprawa jest za poważna. Masz tydzień na odpowiedź. tak. I 5 sekund na odpowiedź nie. No, no nie wiem. Nie może się zdecydować, chociaż rozum, a przede wszystkim czysta arytmetyka, mówią tak. Może miała kiedyś złe przeżycia z telewizją. Co? No faktycznie miała. Na początku małżeństwa rubin spadł jej na plecy. Takich kamień szlachetny? Nie, taki telewizor ruski 40 kilo. No, szkoda, bo 40 kilo rubina w kamieniu szlachetnym to byłby majątek. Różyczko, bredzisz. A słuchajcie, a może ja się zdecyduję? Ty? Przecież masz wzrok jak sokół. Naprawdę. Ona z kilometra potrafi wypatrzeć na metce, że jest przecena. Tylko niech tam w reklamie będzie, że mam 30 lat. Ale to jest story o staruszce. Tekst się zmieni. Będzie tak. Jako dziecko czytałam za dużo książek przy latarce i teraz, gdy mam 30 lat, już popsuł mi się wzrok. No, proszę. Można, można. I zagram to w kostiumie kąpielowym. Koleżanki skręci z zazdrości. Pani Róża, będę brutalny. Widz może nie uwierzyć w te 30. Bardzo często mówię ludziom, że mam 34 i nikt nie protestuje. Przez grzeczność. Albo sami niedowidzą. Mówiliście, że charakteryzacja potrafi cuda. Cuda też mają swoje granice. Postarzyć łatwiej niż odmłodzić. No to Photoshopem mnie machną. Różyczko, cały sens tej reklamy polega na tym, że chodzi o starość. Nie przyjmą cię. Za młoda jesteś. Ten kostium kąpielowy też nie przejdzie. To okulary mają być w głównej roli, a nie stanik. W Słonecznym Patrolu jedna też miała słaby wzrok. Chyba z 20 dioptrii. Lat miała 20, nie dioptrii. To stary serial, mogło się pani pomylić. No dobrze, negocjujmy. Wycofuję się z tego kostiumu, ale niech na dole puszczą pasek z napisem Róża B, lat 34. No właściwie to czemu tak kurczowo upierasz się przy tej roli? Bo kiedyś w horoskopie przeczytałam, że będę gwiazdą ekranu. Horoskopów trzeba przestrzegać. A, to co innego. No, okej. Mogę zrezygnować z tej wizytówki, ale kiedy będzie to szło w telewizji i ja będę mówić, mam 87 lat, to ty, Emilu, krzykniesz z oburzeniem, no nie, nie wyglądasz na tyle. Na to ostatecznie mogę się zgodzić. Ale za każdym razem. Dobrze, za każdym. W razie czego mi przypomnisz. Brygitko! Jestem, szefowo. Widziała pani, jak wczoraj przefarbowałam Magdę na czarno? Faktycznie. Widziałyśmy się wczoraj i coś mi w niej nie pasowało. A to włosy były. Teraz wygląda odlotowo, jak czarna pantera z rudymi piegami. A właściwie po co jej te włosy? Do reklamy. Ona też do jakiejś reklamy? Nie no, w głowach się przewraca. Szefowo, jest XXI wiek, trzeba iść z duchem czasu. Ja się boję duchów. Na przykład w branży kosmetycznej, co jest teraz hitem na Amber One? Fryzjerstwo intymne. Nie pasjonują mnie te tematy. A szkoda, ja już dawno chciałam szefowej zaproponować, żebyśmy otworzyli taki dział. Stałaby tu kolejka dziewczyn aż do przystanku. I nie tylko dziewczyn. Co ty mówisz? Panowie tak samo i to ilu? Znam się na tym, bo... O, ja czasami po godzinach jeżdżę do klientek na taką usługę. Nie chcę mi się wierzyć. I to jak płacą. Fakt, że robota drańsko precyzyjna, trzeba mieć chirurgiczną rękę. Zresztą, te najciekawsze wzory to ja trzymam w telefonie. O, tu, popatrzysz, szefowa. A zabierz mi to sprzed oczu. Cześć. Cześć. No to już sprawa obsady tej reklamy szczęśliwie się rozwiązała. Za matkę pójdzie pani Róża. Bardzo chętnie się zgodziła. Zresztą to było jej przeznaczone. A ty skąd wiesz? W horoskopie ma, że zagra. A, to inna rozmowa. Tyle, że sprawa tej reklamy już jest nieaktualna. Jak to? I Bogu dziękować. Mama Radka dała się uprosić na tę rolę. Dała się uprosić, akurat. To jest taki pazerny babsztyk, że 10 groszy to by z betonu wydrapała. Ale Radek na otarcie łez zaproponował mamie zagranie w innej reklamie. No, ale też trudny temat. Znowu jakieś schorzenie? Nic z tych rzeczy. Tym razem to animacja. Animacja to znaczy, że co? Zagrasz produkt. Zakładają na ciebie dekor, jest tylko otwór na twoją twarz i musisz powiedzieć tekst. A co to za produkt? Trochę niewdzięczna rola. Śmiało. Matka jest już zahartowana. Co to za rola? Ser pleśniowy. Mowy nie ma. Nie. Ja tam wolę zająć się swoim salonem kosmetycznym. Zresztą... Rozważam, czy może otworzę nowy dział? Twoja teściowa niech to zagra. Ona jest stworzona do tej roli. Nawet się przebierać nie musi. Był to 12 odcinek serialu Krzysztofa Jaroszyńskiego Rodzina Średnickich, Mały Świat 21. Wystąpili Dorota, Hanna Śleszyńska, Andrzej, Paweł Wawrzecki, Emil, Marian Opania, Magda, Karolina Bacia, Łukasz, Mateusz Weber, Róża, Grażyna Barszczewska, Lolek, Wiktor Zborowski, Radek, Krzysztof Szczepaniak, Brygida, Angelika Kurowska. Muzyka Zbigniew Stermasiak. Opracowanie muzyczne Agnieszka Szwajgier. Realizacja akustyczna Maciej Kubera, Paweł Szaliński. Reżyseria Krzysztof Jaroszyński. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. A na koniec jeszcze informacja. Na stronie internetowej Trójki można zagłosować na ulubiony film Stanisława Barei oraz wziąć udział w plebiscycie na najlepszy cytat z filmów tegoż reżysera. Nagrody czekają, proszę klikać. Muzyczna poczta UKF. Jest 13.30. Dzień dobry Państwu. Oh, I tak zaczynamy nasze czwartkowe spotkanie w muzycznej poczcie UKF-u. To prośba od pana Janka z Pandał Ballet Gold. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek. Witamy państwa. Do 14 na antenie Trójki te wybrane przez państwa piosenki. ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Kolejna prośba jest od pana Pawła. To prośba z pozdrowieniami dla Opolskiego Centrum Kultury w Opolu Lubelskim. No i właśnie ta piosenka. Marillion i Kaylee w muzycznej poczcie UKF-u w Trójce. Przypomnę państwu, trwa głosowanie na top wszechczasów. Proszę odwiedzić trójkową stronę i tam wszystkie informacje odnaleźć. No pewnie nie będzie łatwo wybrać, ale jak zwykle zapraszamy państwa do zabawy. Wyniki 1 stycznia na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 22 i 7 trójek, można zadzwonić do Trójki przy telefonie Halina Wachowicz, a ja zerkam na ekran, skrzynka o adresie ukf@polskieradio.pl czynna całą dobę. Pan Tomasz pisze i prosi o piosenkę dla swojego taty. Pink Floyd, Comfortably Numb. Feeling okay. Time to go. He's feeling okay.

warto pięścią w stół uderzyć, czarną prawdę tak odmierzyć, jak ten szmul, co na frak miarę brał. A potem niechaj szybki tną, a zakochane oczy śnią i cymbałów dźwięk niech płynie, płynie w dal. Tułaczem krawcem za pan brat, niech zawiruje w tańcu świat, tak jak malował pan Chagall. A potem niechaj skrzypki tną i zakochane oczy lśnią, tak jak malował. Niechaj skrzypki tną i zakochane oczy lśnią, tak jak malował pan Nasz trójkowy koncert i płyta. Raz, dwa, trzy, Młynarski. Tak jak malował pan Chagall. Jeszcze jedna prośba od pana Bartosza o bezsenność we dwoje Andrzeja Załuchy. My się już żegnamy. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek po 14 w tonacji trójki Marek Niedźwiecki. Nad rankiem wstępować w codzienność, gdy w jedno wierzymy, oboje to wiemy, że wkrótce już spać nie będziemy. Od słów najpiękniejszych bezsenność piękniejsza, tym piękniej się nie śpi, im noc jest ciemniejsza, a nie śpi się dłużej, im noc dłużej trwa. Wiesz o tym tak samo jak ja. Jak zawsze w dwoje, cudowna bezsenność, gdy oczy otwarte przeniknąć chcą ciemność, by pojąć, zrozumieć wymowę twych źrenic, uwierzyć, że nic się nie zmieni, a wtedy zamarzyć, żem twoim kochanym i przez to mi dana bezsenność od rana, że dzięki miłości już wiemy oboje, co daje bezsenność we dwoje. Tej pory jeszcześmy nie spali, zawsze nie śpimy jeszcze. Bezsenność we dwoje, cudowna niesenność. Tyry, tyry, tyry, tyry.